каналі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. У студыі Максіма Жбанкоў, а наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазітыў. Тут узгадаем новы дыск брытанскага рокмена «Джа Уобла». Гэтага музыку ў нас ведаюць слаба і вельмі шкада, бо Уобл ёсць жывым увасабленнем змены рок-трэндаў апошніх 10-годдзяў. Пачынаў як карнявы панк у кампаніі са старым сябруком Джоні Роттэнам, потым далучыўся да эксперыментаў чальцоў гурту Кен і нарэшце спалучыў этна і даб. Чарговы праект «Джа Уобла» завецца «Джапаніз даб». Запіс, аднак, адбыўся не ў Токіо, а ў Ліверпулі і Лёндоне. Тым не менш, японскага тут хапае, бо акрамя басіста Уобла і іншых мясцовых кадраў у запісе ўдзельнічалі японскія выканаўцы. Яны не толькі далучыліся да праекту, але і падзяліліся з калегамі аўтэнтычнымі запісамі японскага фальклору. Чаму гэта цікава? Таму што праца Уобла ёсць узорным падыходам да культурных архіваў. У адрозненне ад айчынных нібыта фальклорных калектываў, сённяшнія майстры гуку звяртаюцца да фальклору як да інфармацыйнага рэсурсу і робяць яго часткай сваіх мультыкультурных каляжаў. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Паразважаем з нагоды адной з прэм'ер беларускага кіно. Рэжысэра і актора Александра Колбышева шмат хто памятае як расейца Штыркіна з кузіненкаўскай акупацыі. Колбышев пэўны час здымаў у Расіі і вось зараз вярнуўся з рэтра-драмай «Ваўкі». Сюжэт з пасляваенных часоў распавядае пра жахі таталітарнай сістэмы. У цэнтры падзеяў маленькая вёска, турэмны цягнік і былы мясцовы хлопец, а зараз шараговы зэк. Ён спрабуе збегчы да сваіх, пасля дох рушыць суровы гэбіс са сваёй хеўрай, а вакол запалоханыя вяскоўцы, белы снег ды галодныя ваўкі. Тэхнічна ўсё зроблена неблага. На пару з Владзімірам Гасцюхіным шчыруе расійская зорка Андрэй Панін, але вось пытанне, навошта? Ваўкі – гэта кіно па-за часам і не мае ніякага дачынення да беларускіх справаў. У часы перабудовы яно, магчыма, падалося б істотным, а зараз так – старыя песні пра тое самае. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Чарговае свята для прыхільнікаў кабарэ. 83 гады таму нарадзіўся славуты амерыканскі харэограф і кінарэжысэр Боб Фос. Магчыма, гэта імя вам нічога не кажа, але менавіта Фос правёў радыкальнае абнаўленне амерыканскага мюзікла, рэвалюцыйна змяніў сцэнічную пластыку і зрабіў сусветнымі гітамі свае шоу «Чыкаго» і «Кабарэ». What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Фосу заўсёды хацелася больш. Больш поспеху, больш жанчынаў, больш зорных прэм'ераў. Для яго кіно было чарговым крокам да новых трыумфаў і адначасова выдатным сродкам пашырэння сваёй творчай палітры. Фільмы Фосса былі зусім не брадвейскімі, шчырымі і драматычнымі. Далёка не кожны ведае, што Фос ёсць аўтарам жорсткай стужкі Лені пра гаротны лёс коміка Лені Бруса. Няшмат хто памятае, што фільм і ўвесь гэты джаз ён дакладна прадказаў уласны скон. Шыкоўны забаўляльнік ведаў пра жыццё нават тое, што яно пра сябе ніколі не скажа.